राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने कमरे में चला गया। रूही अब अपना रिश्ता पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहती थी। उसने इन दो दिनों में राजवीर को देखा था, उसके डेडिकेशन को देखा था। राजवीर अपने पैर की परवाह किए बिना जिम्मेदारी निभा रहा था। रूही ने एक सर्वेंट को देखकर कहा, चाचू के लिए खाना उनके कमरे में ले जाओ। और वहीं रूही ने एक प्लेट में राजवीर के लिए खाना सर्व किया और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रूही जब तक कमरे में आई तो राजवीर सोफे पर बैठा हुआ अपने पैर की बैंडेज को चेंज कर रहा था। रूही ने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और राजवीर के पास जाकर उसके पैर की बैंडेज करने में हेल्प करने लगी। राजवीर ने रूही का हाथ पकड़कर कहा, रूही रहने दो, मैं कर लूंगा। लेकिन रूही बोली, नहीं राजवीर, मैं कर देती हूँ। राजवीर के पैर में दर्द था, अब उसने रूही को मना नहीं किया और रूही बहुत प्यार से राजवीर के पैर की बैंडेज चेंज कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्द राजवीर को नहीं रूही को हो रहा था। बैंडेज करने के बाद रूही ने अपने हाथ धोए और खाने की प्लेट राजवीर के पास लाकर उसके सामने रखी टेबल पर रख दी और बोली, राजवीर तुमने भी दो दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लो। राजवीर ने प्लेट अपनी तरफ खींची और खाना खाने लगा। दो कौर खाने के बाद उसने रूही की तरफ देखा जो नम आंखों से उसके पास ही बैठी थी। राजवीर ने एक कौर लिया और रूही की तरफ बढ़ा दिया और रूही की आंखें छलक गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजवीर ने रूही को संभाल लिया था, लेकिन रूही खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे अब राजवीर चाहिए था हमेशा के लिए। उसे समझ आ गया था कि अब राजवीर ही है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती है। रूही ने वो कौर खा लिया। राजवीर ने इशारों में कहा कि तुम भी खा लो। रूही भी राजवीर की प्लेट में खाने लगी। खाना खाने के बाद राजवीर ने रूही से कहा, रूही यहां मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अगर तुम अमेरिका जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अपने गिल्ट के चक्कर में अनचाहा रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है। मानता हूं कि मुझे कल रात तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम्हें संभालने का मुझे यही तरीका सही लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जबरदस्ती इस रिश्ते को निभाओ। तुम चाहो तो अमेरिका जा सकती हो। मैं वादा करता हूँ चाचू तुमसे नाराज भी नहीं होंगे और तुम इन सबसे निकल भी जाओगी। रूही को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कल तक जो राजवीर उसे संभालने के लिए उसे अपने प्यार का एहसास करवा रहा था, आज वो उसे अमेरिका जाने के लिए कह रहा। राजवीर रूही की तरफ देख रहा था और जवाब का इंतजार कर रहा था। रूही अब क्लियर हो चुकी थी। रूही ने कहा, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। ये सुनते ही राजवीर को गुस्सा आ गया। बेशक राजवीर ने रूही को संभाल लिया था, लेकिन रूही ने जो किया था उसके चलते राजवीर रूही को माफ नहीं करना चाहता था। राजवीर कुछ नहीं बोला तो रूही ने फिर कहा, राजवीर मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मैं अभी जाकर चाचू को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि मेरे चाचू ने मेरे लिए तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। इनफैक्ट गलती तो मैंने की है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दो राजवीर, लेकिन मैं दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगी। राजवीर ने अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल किया और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। राजवीर ने अपना फोन लिया और कमरे से बाहर जाने लगा तो रूही बोली, राजवीर जवाब तो देकर जाओ। राजवीर पलटा और रूही की तरफ देखकर बोला, मेरा जवाब सुन नहीं पाओगी, फिर भी कहता हूँ अमेरिका चली जाओ, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरे और तुम्हारे रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे रुकने से ये रिश्ता सुधर नहीं जाएगा, क्योंकि अब मैं इस शादी में नहीं रहना चाहता। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा मैं चाचू से बात कर लूंगा। इतना कहकर राजवीर वहां से चला गया और वहीं रूही आंखों में पानी लिए सोफे पर धड़ाम से बैठ गई। राजवीर मेंशन से बाहर आया, उसने गाड़ी का गेट खोला और कार स्टार्ट कर दी और फिर खुद में ही बड़बड़ाता रहा। अभी गिल्ट में है तो उसे ये रिश्ता अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये गिल्ट खत्म हो जाएगा तो वो फिर से अमेरिका जाने की रट लगानी शुरू कर देगी। मैं नहीं चाहता कि मैं इस लड़की से उम्मीद लगा लूं और फिर ये मुझे छोड़कर चली जाए। वहीं दूसरी तरफ शौर्य सांझ के सामने खड़ा था। सांझ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन शौर्य अब उसे रजावत हाउस लेकर नहीं जाना चाहता था। शौर्य जानता था कि दिव्यांश कब से रिया की बहन को ढूंढ रहा है, क्योंकि रिया की मौत के बाद सांझ अकेली रह गई थी। सांझ के पेरेंट्स नहीं थे, इसीलिए दिव्यांश सांझ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था और आज शौर्य ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे रघुवंशी मेंशन छोड़कर आ जाएगा। वहीं सांझ अंदर ही अंदर अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे यकीन नहीं था कि जिस शौर्य को वो इतने गिफ्ट भेजती थी वो उसके सामने खड़ा है। सांझ के अंदर अब भी अपनी आइडेंटिटी बताने की हिम्मत नहीं थी। सांझ ने सोचा कि वो कुछ दिन शौर्य के साथ वक्त बिताएगी और फिर धीरे धीरे शौर्य को सब कुछ बता देगी, लेकिन सांझ को नहीं पता था कि शौर्य उसे रघुवंशी मेंशन छोड़ने की तैयारी कर चुका है। शौर्य ने पेपर्स फॉर्मेलिटी पूरी की और सांझ को लेकर अस्पताल से बाहर आ गया। शौर्य ने सांझ के लिए गाड़ी का गेट खोला और सांझ गाड़ी में बैठ गई। शौर्य ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, लेकिन वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। शौर्य ने गाड़ी का गियर चेंज किया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वही सांझ को समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य इतने गुस्से में क्यों है, लेकिन शौर्य से कुछ पूछने की हिम्मत सांझ के अंदर नहीं थी। एक घंटे बाद शौर्य ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। रघुवंशी मेंशन को देखकर सांझ की आंखें खुली की खुली रह गई। सांझ कुछ बोलती उससे पहले ही शौर्य ने उससे गुस्से में कहा, तुम जब पागल थी तब मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उस दिव्यांश रघुवंशी की है जो खुद को दुनिया के सामने बहुत शरीफ समझता है और अंदर से उतना ही कमीना है। रिया की डेथ के बाद उसने तुम्हें हर जगह ढूंढा। शिवाय ने और दिव्यांश ने तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। और अब जब तुम मिल गई हो तो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे छुट्टी ले लेनी चाहिए। सांझ तो बस हैरानी से शौर्य को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि अटैक में इसका कितना नुकसान हुआ, लेकिन वो जानती थी शिवाय और शौर्य की दोस्ती बहुत पुरानी है। सांझ को कुछ भी ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना समझ गई थी कि शौर्य शिवाय और दिव्यांश से किसी बात को लेकर गुस्से में है। शौर्य गाड़ी से उतरा, फिर वो सांझ की तरफ गया और उसने सांझ की साइड का गेट खोला और उसकी बाजू पकड़कर लगभग गुस्से में उसे बाहर निकालते हुए मेंशन के गेट की तरफ धकेलते हुए कहा, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिव्यांश लेगा, मैं नहीं। शौर्य गुस्से में वहां से जाने लगा। सांझ उसे देख रही थी। सांझ की आंखों में पानी था। सांझ ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक अरसे बाद शौर्य से मिलेगी और शौर्य का ये रूप देखेगी। अभी एक दिन पहले तो शौर्य उससे कितने प्यार से बात कर रहा था और अब देखो एकदम से इतना गुस्सा हो गया। शौर्य गाड़ी में बैठ पाता कि उससे पहले ही वहां हर्षवर्धन आ गया। हर्षवर्धन ने शौर्य को देखकर कहा, शौर्य बिना मिले जा रहे हो। इस पर शौर्य को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपने हाथों का पंच बनाया और गाड़ी पर मारने लगा और फिर चिल्लाता हुआ बोला, चाचू बस कर दीजिए, मेरे सामने ये शरीफ बनने का नाटक बंद कर दीजिए। बहुत डाल लिया आपने अपने भतीजे की गलतियों पर पर्दा, लेकिन पर्दा डालने के बाद भी आपके भतीजे एक के बाद एक गलती करते रहते हैं। आपके कहने पर मैंने दिव्यांश और शिवाय को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार माफ नहीं करूंगा। हर्षवर्धन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं हर्षवर्धन ने सांझ को देखा तो शौर्य ने भी सांझ की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये लड़की रिया की बहन है, यानी आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालिए। मैंने बहुत संभाल लिया। शौर्य जाने लगा और हर्षवर्धन शौर्य को जाता हुआ देखता रहा, लेकिन हर्षवर्धन को अब भी कुछ समझ में नहीं आया। और तभी दिव्यांश वहां आ गया। दिव्यांश फ्रेश होकर बाहर आया था। उसने अपने कमरे की बालकनी से शौर्य की गाड़ी देख ली और वो शौर्य से बात करने ही आया था, लेकिन शौर्य गुस्से में रघुवंशी मेंशन से जा चुका था। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखकर कहा, ये शौर्य अभी क्या बोलकर गया है, क्या किया तुमने? दिव्यांश ने सांझ को देखकर कहा, सांझ तुम ठीक हो? सांझ की आंखें अब भी नम थी, वो क्या बोलती? दिव्यांश ने फिर कहा, सांझ तुम अंदर जाओ। सांझ बोली, नहीं मुझे भी जानना है कि शौर्य आखिर इतने गुस्से में क्यों है। आप भी जानते हो जीजू कि शौर्य को बिना बात के गुस्सा नहीं आता, और जब गुस्सा आता है तो उसके गुस्से की लिमिट नहीं होती। दिव्यांश कुछ नहीं बोला, उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। इतने में हर्षवर्धन दिव्यांश के पास आया और उसके कॉलर को पकड़कर हिलाते हुए बोला, क्या हुआ है दिव्यांश, बताओ मुझे वरना मेरा गुस्सा तुम पर फट जाएगा। दिव्यांश कुछ नहीं बोला। सांझ भी उम्मीद भरी नजरों से दिव्यांश को देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है। सांझ को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन दिव्यांश नजरें झुकाए हर्षवर्धन के सामने खड़ा रहा। हर्षवर्धन दिव्यांश को देखकर समझ गया कि चाहे हर्षवर्धन कुछ भी कह ले, अब वो उसे कभी सच्चाई नहीं बताएगा। हर्षवर्धन ने बचपन से ही दिव्यांश को देखा था। दिव्यांश जिस तरह से नजर झुकाए खड़ा था, हर्षवर्धन समझ गया कि अब वो उसे जवाब नहीं देगा। हर्षवर्धन ने इरिटेट होकर दिव्यांश के कॉलर को छोड़ दिया और गुस्से में मेंशन के अंदर चला गया। सांझ ने भी एक नजर दिव्यांश को देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि क्या हुआ। दिव्यांश ने सांझ को देखकर प्यार से कहा, सांझ अभी मैं फिलहाल किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं हूँ, तो बेहतर होगा कि मुझसे कुछ मत पूछो। इतना कहकर दिव्यांश भी वहां से चला गया। सांझ के पास फिलहाल रघुवंशी मेंशन के अलावा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो भी रघुवंशी मेंशन के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ रणविजय सिंह राणा सरफराज के साथ शतरंज खेल रहा था। रणविजय सिंह राणा ने अपने घोड़े से सरफराज के हाथी को मारकर कहा, सरफराज मैंने एक और योद्धा मार दिया। सरफराज ने अपने वजीर को घोड़े के सामने रखते हुए कहा, रणविजय सिंह ये छोटे मोटे योद्धा मारने से कुछ नहीं होगा, अगर शतरंज का खेल जीतना है तो वजीर को मारना पड़ेगा, और वो वजीर हॉस्पिटल में अभी जिंदा है। रणविजय सिंह राणा ने कहा, सोचा था राजा को ही मार दूंगा तो ये खेल यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन वजीर ने राजा को बचा लिया, इसीलिए इस बार पहले वजीर को ही मार दूंगा। सरफराज ने भी कहा, मार दो रणविजय सिंह, जितनी जल्दी शिवाय मरेगा उतनी जल्दी रघुवंशी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। याद रखना, अगर वो खड़ा हो गया तो हमें भागना पड़ेगा। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी सरफराज। मैंने रघुवंशी परिवार को पूरे तरीके से बिखेर कर रख दिया। हर्षवर्धन अपनी पत्नी के बिना जीते जी मर जाएगा, दिव्यांश गिल्ट में मर जाएगा, वो सब जिएंगे तो, लेकिन ना के बराबर। रही बात शिवाय की, उसका पत्ता भी बहुत जल्द साफ कर दूंगा, रणविजय सिंह ने गुस्से में कहा। सरफराज बोला, लेकिन इस बार काम पक्का करना। तुमने उस वरदान की बेटी को मारने के लिए जिस डॉक्टर को हायर किया था, वो डॉक्टर अपना काम ठीक से नहीं कर पाया और आर्या बच गई। इस पर रणविजय सिंह ने कहा, उसका बचना और मरना बराबर ही है, वैसे भी वो कोमा में है, पता नहीं कब होश आएगा। जब उसे होश आएगा तो एक अटैक और कर देंगे। सरफराज ने कहा, इसीलिए कहता हूँ शिवाय को मारने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लेना, ऐसा ना हो कि वो भी बच जाए। रणविजय सिंह राणा बोला, नहीं बचेगा, इस बार नहीं बचेगा। क्या रोहित सच में राजवीर से प्यार करने लगी है? क्या करेगा रणविजय सिंह राणा? शिवाय को मारने के लिए क्या सांझ को उसके सवालों के जवाब मिलेंगे?